الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سورة الدهر دا مدنی سورة دے ترتیب کی شپگ اویائیم سورة دے پس دو سورة القیامنا او نزول کی اتا او یایم 98 نمبر سورت دے پس دو سورت الرعد نا نازل شوئے دے. کلمات و تعداد دی سورت کی 268 سلویخ کلمات دی او حروف پدی کی ایک ہزار ننانمے حروف دی بگئے. ربط او تڑن دو سورت دہر دمکی سرا مکی صورت کې شواهد ذکر کول لپاره د اثبات د قیامت. دې صورت کې د اثبات ذکر کوي به تمثيل او مثال ذکر کول سره. یا مکی چې ذکر و د پیدایش د انسان د پیدایش دای تذکرې کولا و دې شمعات کې عالم یکون نطفه تم منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوى. دې صورت پاول کې هم ذکر د پیدایش د انسان نه. یا مکه صورت کې سوره قیامت کې بشارت ورکاو مختصرا د اجتماعات کې وجوه یوم الدین ناظره. دې صورت کې واه بشارت ورکې تفصیلا داور صورت جرا اثبات القیامه بالتمثيل قیامت و ثابتای په ذکر د مثال سره او نعم اخروی به ذکر کوي لس نعمتونه دي. داور توحید ذکر کوي پنځشتم آیت کې واذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا. خلاصه صورت اول کی مثال ذکر کئی د باس او بیان ای په پیدایش د انسان سره دا احوال خمسه دی تر سلورم آیات پورې. بیا بشارت تفصیلی ذکر کئی او دایته پارا با پنځه صفات تر لسم آیات پورې دا به ذکر کئی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. او بے لس جزاد با ذکر کئی تقریبا دو اشتم آیت پورے. آخر کی بدا ذکر کئی چی دا قرآن ام داللہ حضرت ربنا نعمت دے او پینزہ خطابات با ذکر کئی شپک اشتم آیت پورے. ان لا انزلنا علیک القرآن تنزیلا در اشتم آیت کی بے فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا یا بے وذکر اسم ربک بکرتا واصیلا ان الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا. خطابات خمسه دي. اخر کې وزجر ور کوي په محبت د دنیا باندې زورنا او ترغیب ور کوي قران ته. الله رب العزت فرمایي هل تعالى الانسان حين يقينا را له دې په انسان باندې یو وخت حینن نکیره لولا اشارت دیده دا وقت غیر معینه ده مانا وقت غیر معینی من الدهر وقت برا علی ده خواه وقت سمره ده دا غیر معین ده. لم یکن شیئا مذکورا چنو ده تشیعات لشوه نفس شیعو خود آید پارا تخاص نم دا آید پارا نو چا موسو شوه پا وسب ده انسانیت سره. زګه مجموعه د انسان چې واه موجود من حيث المجموعه ا مجموعه جرا ا لګه کم دانو نه پیدا کی کم بوټو نه پیدا کی کم خاور نه بدا پیدا کی سیزونه هو خدای نه چې بیا انسان جوړ شو دا سیزونه هو خدای دغه سیزونه نه یادې دل په نوم د انسان سره په نوم د انسان سره الله یاد شو چې کله دې له ترکیب ورک له شپز د پیدایش نه کی روح واچولې شو نفس شی او خو شی مذکور نو په خاص نوم سره الا خلقنا الانسان من نطفه امشاج یقینا پیدا کړې مو انسان د ساس کې دوه ګړو وډونه من نطفه د ساس کې دوه ګونه امشاج چا او بګړې وړې اختلاط راشي په میندا نطفه د مرء او رجل کې آینه پیدا کی نبتلی نو من ازمائش کو پدوانے ازمائش کاو دسوک بن اب بالامر والنواہی اوامر و تکیدل و نواہی لفجعلناہ سمیم بصیران و جوڑکم اندلرا اوریدن کے اولیدن کے چہار سوری ورسینی طاقت دلی دلو کے اللہ تلا واچو پائے گی دا طاقت دور اللہ تلا ورکو دا دل په چې دبان الله طرف نه ازمایش کې د باوامر نو ایو سره الا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا یقینا المفضل د تلار نو اما شاکرا یاد شي شکر ګذر کې و اما کفورا نو یا نه شکر کوونکې معنی د آیات دا جدت اللار د خیر او لار د شر ټول بیان شوی زلالت لار او بیان شوی د چا د کفر لار دی هدایت د لار او بیان شوی د چا د ایمان لار دی اوس دا انسان دی د هدایت په خپل خوخه باندې اختیار دی او لارې کوي چې کوم لار د اختیار کنه دای مناسب وي د جزا او سزا ملويږي الا اعطنا للكافرین سلاسل و اعلالا و صعيرا یقین المنتیار کرے دے دے دے پارا زنزیرنو توقنا وسعیرنو بلشعور زنزیرنو بے پو کیا چولے شی اغلال توقنا بے سٹون تا چولے کی یو سعیر ور تبا چولے کی بیا اِلَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا یقینا نیکان خلق جے ابرار نیکان دی یشربون آئی بسکل کئی من کاسن لپیالو ڈکو دا شراونا کان مزاجوان کافورا چرے گڑن دائی دا کافورنا کافور کی دور سی بتونے یو پار کی خوشبوئی ہے دویم آئی کی برودت یا خوالے دی دګي اشاره دې تر جنت شربتونو باندې تور باندې جوړي چې پای کې به خوشبو يم اچولې کېږي او پای کې به یخ یخ سيزونه وي ځکه دنیاوي شربتونو کې مدا کوشش کې هدايه بو يم سيو دای یخ ماوي جنت کې همدا شنه کان مزاج او دې دې ګډون دای کافور کافور عین یشربو بیا عباد اللہ یفجرونا تفجیرا دا یو جینا دا جس قلب کئی پائے بلنگان دا اللہ ترا چلی بائی لران پچلو لسرا دیر ود اللہ نیکان بلنگان مد اس قلب کئی دا چینی بروانی یوفون بالنذر وخافون یوما کان شره مستطیرا پورا کوي دي نظرنا چې کوم نظر د ځان باندې واجب کړی یا پورا کوي او هریږي دې تاسو ورځ نه چې مسقط دای خورور شر مستطیرا چې دای سختي ډېری خوري وري دي شر مشقط دای سختي دای ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا او خوراک ورکی و یتیمون طعاما او خوراک ورکی دی خوراک و محبت دا اللہ تعالی سلام مسکین یتیم او قیدی تا مسکینانو خوراکونا کئی اتمانو باندې کوي اسیرا قیدیان لپای باندې کوي لا حب یوم دا چا لا حب دا مال ورکی دا خرج کوي خوراکونه کوي په خلکو والا حب دوی د محبت الله نه ما حب ما الله دوی د محبت نه الله سره الله سره مين دای ول نه خرج کوي یادار چې على حبه سره د محبت د دای توام لا دا سره د بخفلم مینې مال سره مینې دا دا زمانه د مینې چې دا د مرګ نه مخکې مکی سړی آثار د مرګ نه شروع شي نو کمال لري چې دا وکه دا مال خرج کړي او چې کله ځنکدان شروع شي مرګ به دی پیاشي دا بل چاته بل چې د باندې کې نو بیا د اوسیتو کې زمړ کې مو چې اس می خخ نه کې دوه غوان مرب سي حلال کې بیا به نه دی حلالول پکار ځکه دا پرې پیاشي دا مال زماده لاس نه وته نو دا وکه اوس پردي مال کې دا خیراتونه کوي کمال اوس وارثانو لاس تروان دی وارثانو لاس په دامال زی او بیا ته وی په اول ورځ برال شي خیرات کې او بیا ول مولانو خدل جوړ کړي و دا اول ورځ باندې زګه بغوی الاله او می کوالاله زه په دا اول ورځ باندې بلاګان وی قبل لرازی نو دا ول بیا په ډوډۍ باندې یو پټه ورکه او د زیګ دی نو غوی دل تر بارو یخت پرې کې نو البته په شپټي ولګ دی بس از ازال ندا گئی علا حب ہی چمال سرمی نئی مسکین المسکین تاو یتیم تاو قیدیانو تا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزا ولا شکورا یقین المخراک درگو تاوستا پار در ازاد اللہ نوارو مستازنا بدلا ولا شکورنا نشکریا کول بدلم را لمر کو شکریا مما دا کوا دا کار به ولې کېدو و ځکه ان نخاب من ربنا یوما عبوسا قمطریرا یقینا المغیرگو درفلنا یوما ددا سورجنا عبوسا چې سختي قمطریرا ډیر سخت دی دا یو ورځ ډیر سختونه مغیرگو وقاهم الله شر ذلك اليوم دا پینځه صفات ذکر کړل یو تیمونه توام یو تیمونه توام خوراکونه ورکي دا یو فونه بن نظر یخافونه یوما او بیا دا وی چې انما نطعم کل وجه الله انا نخاف من ربنا دا پینځه صفات ذکر کړل اوس دې آیت کې فوقاهم الله شر ذلك اليوم بیان الجزاء بطرق العشره فلسو طریقو سره دا جزا ذکر کړي ووقاهم الله شر ذلك اليوم لبج اسات الله تعالى دل د سختور د یورزینا ولقاهم نظره وسرور وربکی دیوتا تازگی او خوشحالی او تازگی به الله ورکی وجزاهم بما صبروا جنته وحریرا او بدلگی ورکی دیوتا په سو د صبر د دی جنته نو ریکو صبر کرے دیو علی التوحید اللہ دی یوالی مسئلے بیان کلو ازا یقیدہ کردولیو خلقو پائی بانی ازیتون و تکلیفون ورکلیو خود دنو پریگی اللہ دا بدل ورکیو یا صبرو علا ترک شہوات دخپلو خواہشاتو پریگو دلیو صبر کلیو نفسی کڑاولیو تکلیفی ورکلیو ذکر اللہ دا جزا ورکیو متقین فی آل الارائک تکیا لگا ان کی وئی پائی گے پکٹونو باننے پالنګونو باندې ته کیا لګولې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبوي ني دي پاګې ننورو نه يخني مردا نو پاګې ننور وي منه ګرمي هم پاګې نه زمهرير ان پاګې وي يخني به نه نو جنت کې ګرمي نو پاګې يخني درمیانه مسلمي ودانيتن عليهم ظلالها او نذيبې پتي باندې اسوري دای اشتری وردن از دی و ظللت قطوب و آتز لیلا او را کزشی بایی غنچکو ندائی پرا کزی دلو میوی بایی خدا نا چی آب سی پورت ورخیجی نا بلکی چکمی میوی تر شوکی لا سرچو توا تا تو ملاوی گی مزود پارا او دار دیر پارا او غنچکو ندیر پارا نیزی شوی دانا چی جلنتیان سخواڑی نا برت ملاوی گی نا دا دا چې کوم ځای ناس وي نو په هغه کې هم د خوراک ملاوی دی شي چې دا خواهش وکړي. خو دا دا میوه چې دا یو د میوې خپل خوند دی، یو چې بوټي نه راشوکي نو دا یې خپل خوند دی، د ځان له دوه خوندونه دي. د دې وجه نه دا یې غوند چکونه به نږدې د دې لپاره چې راویش وکړي او دا یې نه ځان له مزه حاصل کړي، دوه خوندونه دي. دېکې ویطواف علیهم بآنیت من فضه، اوړلې راوړلې به شي په دې باندې آلوکې د سپینو زرو، واکواب او ګیلاسونه کانت قواریر چې وي به د شیشې، شیشې ګیلاسونه به قیمتي. اوس یو سوال لایې چې شیشې ګیلاسونه خو لږ ساتي مات شي، ستا وپړه خو کې مات شي، او بیا جنت خدمتګاران چې نو خو ماشومان دي وروستو راځي، نه نه دا شیشه ده او قواریر من فضه، شیشې چې جوړې شوې دي د سپینو زرونه، شیشې دي خو صحیح کلکې شیشې دي، اوریجنل ایک نمبر دي. قد روحا تقدیر اندازه کری بای ایل را پا اندازه کولو سرا شاماتی گی راماتی گی بنا و یسقون فیها کاسن کان مزاجوها زن جبیلا، او سکوله کی و پدی بانده ڈکی پیاله مزاجوها چی ده گردن دای زن جبیلن ده زن جبیل چنینا، زن جبیل اصل کی ویلی کی ادرکتا، ادرکتا زن جبیل ویلی کی سونده، او زنجبیل چې دا اصلا گرم دی. دیکھ اشاره دا دی طرف تا چه دنیا کی شربتونه کی گی نو پای کی مختلف مسلمون راضی، جنت کی امکل دا شربتونه تا لکی نو آبا یخوی آئی دا پار برا ذکر کل چه آئی کم شربتونه دی، شربتونه داو چه دا آئی گردون با دا کافوری کانا مزاج و کافورا، چه دا کل از لو اوشی دا شربت تا چه آوان گرم شیست دلوشی گرم تا و دا آئی گردون بدم زنجبیل نی آئی که زکا دنیا کی دا دو قسم شربتو نی دا طول بدتا مویسری ما آیا وی آئینن فیها تو سم ماسل سویلا، دا آئی وچین دا پایی که چینم دا آئی سل سویل لی تو سم ماسل سویلا، آئی دا سل سویل ویلے کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ الشراب اللذیذ، او شراب جا انسان تا خوندور کئی، دنیا شربتونه ویس کې خو اخر به دې تنگ شي، نا جنت شربتونه جی اوس کې خو پای و تنگي نه خوندونه محسوسه. و یطوف علیهم ولدان مخلدون، او چکر بل دوی په دې باندې حلقان همې شکلې شي، دای د خدمت د پاره بالکانی دا سيزونه پیوړي نایب هم پیوړي، یدا لکان دی جنت کې جی خدمتونه کوي دا کومه لکان وای دیګو یو قال دوم پسیرینو دار جل تعالی به د ای جنتیانو د خدمت د پاره پیدا کی، الله به پیدا کی دای د خدمت د پاره دغه ماشومان وای، یا دویم قال لای چې دا هغه ماشومان دي مؤمنانو، مؤمنانو ماشومان دي آی بخبل فطرت باندې مړ دي، فطرت اسلامي باندې ماشومان د اټول به جنت ته ځي، جنت ته چلاړ شي نو الله ور دی او جنتیانو خدمت اغلی، کشران چې مشران خو تعویض نه شي خوشحالي، تبه کله یو شیوړی کله بل شیوړی خوشاله دو پاره نه اید پاره خوشحالي، دا دای پلارانو ټول مؤمنانو لپاره خوشحالي. دریم قول لري چې دا ماشومان دي او هغه ماشومان چې کم ماشومان له کافرانو مړ دي، کافرانو کم ماشومان مړ شي وړوکوالی کې رائے کے اقوال ذکر شوی مکہ کے نبراز کے تقریبا وہ عطا اقوال دیکھ ذکر کے لئے چدا ماشومان بچر تزیخ پائی کے راجح قول دارے چدا دو ماشومان بم جنت تزی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امام ابراہیم علیہ السلام نے ولی دو چاہینا دا ماشومان راتا شوی جنت کی بخاری کی اگر حدیث رازی دائینا معلومی دا چدا دو ماشومان بم جنت تزی، اور بیا دا خدمت بزائینا دیر پار اصطلح کی چدا پا پترت بانی مر لے خوبل طرف تا مور پلار دای صحیح نو کبر حالت کی مردی دا بخدمت کی بیا واللہ آدم اذا رائیتم حسبتم لولو ام منصورا، تیسر دفعہ یہ سوال کی سوال دای چی ماشومان خدمتو رکی نو ماشومان اٹھول صحیح نہیں، چا لاس گندے اور چا سپیمی بیگی چا خلو مردار ہے بدائی نو کرک محسوسی نو دی جنت کی دوشی نو نور و پریشان ہے، نو انہا نا دا سی ماشومان نو دی اذا رايتم كل شيء توينه دل را سيفتون غمال وكي پای ونه لولو اما سورا د عمل غلل قرورو ابا کشتم اشماني پاک واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا او کل چې وینې ته په دغه ځای کې نو به وي نعمتونه لوی لوی نعمتونه لوی نعمتونه د بادشاهي لویه ده رایت نعیما نعمتونه به وینې و ملکن کبیره بادشاهي لویه عالیه ثیاب سندس دګ اشاره دې ته دې جنتیانو ژوند چې دا په شان د بادشاهانو باندې ځکه دا ارث چې ملاویږي شربت دا مرضی ملاوی تختونه پالنګونه دا مرضی ملاویږي پای بس خوراکونه دا مرضی ملاوی دا نه به خادمان تاوی کی خدمتونه کوي دا بادشاہی دا کنه بادشاہی دا ته ویلګي هر جنتی دا بشان د بادشاہ باندې الله دې موږ ټول نصیب کړي عالیه ثیاب سندس خضر و استبرق د پاسه د دې با جامې وی درک نرورې خمشنونا و استبرق او د غټو ریخمونا جامی چاوست وینا بش ریخم بای اشن ریخم بای داری ریخمو که کپڑا که دو طرفو نای یو طرف دای چی دای لان دی طرف چی که منا بیکارا کپڑای و دای دا پاس چی کم شای لگولی شی نواق قیمتی قیمتی شای لگولی که دیر پارا خلقی اینیو چی دا کستا شی اوسته دی دا جنلت چی دی پایی که با بیکارا لان دی طرف چی آوام دا ریخمو نای و استبرق غاٹ ریخم بای او پاس او میده پشمک بای ابا بسندسی وحلوا اصابر من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا او چوله بچی دیو تپای کی بنگلی د سپینو زرو بنگلی ور تور کوله کی جنت کی ادا بنگلی چی دا د سپینو زرو ادی باندې سوال لازم سوال دار سوره فاتر کی ول دری درشم آیات کی دارنگی سوره حج کم دیر شو دریشتم آیات کے چاہی تو بنگلی اچولے کی خواب دا سی دا سرو زر بنگلی بھائی او بنگلی با دا سرو زوری او دی آیات کی وی دا بنگلی چی دا با دا سپین زوری دا اصل کی جنلت تا چیزی نو دو قسم خلق بزی یو با خزی دیو یو با سڑی زی او جنلت کی چیزی پای کی دا خز و بنگلی بھائی دا سرو زوری زکا کالو دړې محتاج وي او دنیا او د سړو بنگلی چې دی هغه به د سپینو زر نه وي دا د دنیا کې چې دی سړی چې دی دا ور پای شنو نزان کې ستګې دوه پای تور لور لاستا چي سړی زوینه دا چې منزان کې ستګې پرابړم لاسته کې ستګې یادارې چې دا دوه مختلف حالات دي دا سړی د زلخ په شوق دی او دا صحیح قول نه چې سړو ته هم د سرو زرو اوستلې کی او کله کله دای سړی یو قسم لګینټه لاس تا چې ښه قیمتي او د دې اصلي طبیعت بور شنه گزارال شن راوالي نو کله به د سرو زرو د لاس تا چې یو کله به د سپینو زرو دا چې کومه خو یادې بس لاس تا چې یاد دې چې دوه قسمه بنگلی دي دا بنگلی چې نو پای کې دنیا کې ځینې بنگلی چې نو ځینې نری او ځینې پیړ پیړ بنگلی او دواړه قسمه بنگلی لاس ته چولې کې نو دې جنتونو کې چلا بنگلی ور کوي دوه قسمه نو سره چې دي دا سره دا رنگ سوري او سپین چې دا نه کوم بنگلی جوړ شي نو اب سپینواله کې بګي او د جنتی رنگ چې نو هم دا شانی نو سپین به ونه بسوري بنگلی چې ور کوي نو سره به ور کوي سور رنگ سره مشابهت لري او سپین به ور کوي د سپین سره مشابهت لري نورم دیر جوابونو پس سیرین کئی بس چار قسمی اللہ دی منطول لراکی وحلو اصابر من فضا فرزان سڑی جوڑ کی دنیا کی لاؤس کی دشی نما چوئی وسقاهم ربهم شرابا طهورا او اوبس کئی پتی اوبانی آرب ددئی آسکول د پاکو شراب پاک سیزنو پایوان اسکولے کی جبور تویلشی ان هذا كان لكم جزاء یقینا داستا سر پارا بدلرا وکان سایکم مشکورا و ده کوشش تاسو قبول کلشه الا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا اس دی آیاتوں کی ترغیب ور کے قران طرف تی جنت حاصلی کی نو پتہ حاصلی عقیدہ برابری کی نو سوانی قران مانی الا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا یقینا موږ نازل کړی دی په تا باندې قران په لګ لګ نازل اول سره قران د باندې نازل کړی دی فاصبر لحكم ربك فصبر کو پاز حکم ربستا یاد کی تسلی نبی ته چې تعالی الله تعالی دومره لوی نعمت درکړی قران یې درکړی نو کو څوک لګ تکلیف درکې نو پای صبر کو ولا تطع منهم آثما او كفورا او تابعداري مکو عاد دیو نه ګناګار او ناشکرا کفور ویلې کې لوی ناشکرا لکه شکور چې ویلې کې لوی شکر گزار تا واذکر اسم ربک بکرتا واصیلا او یادوانم در رب سار او مازیګر بکرتا واصیلا سار او مازیګر ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا او د شپې نه سید کوا ته پاکی بیان و دا د شپه وګدکه شپه لا ته درې وګدې شپې دی پاکی عبادت کوو ته ان هؤلاء يحبون العاجله یا دې سجر حضورنا دا چا ته چا دنیا غوړه کړو دا د الله کتابي پرهې یقینا دا خلک چې محبت کوي العاجله دا دنیا سره دنیا ته عاجله ویلې کې ويذرون وراءه يوما ثقيلا افريدي دي رسو شاخ پر د یو ورځ درنا رسو درنا ورځ را روان د قیامت اي رکل دنیا ته مينه ده نحن خلقناهم وشددنا اسرهم مون پیدا کړی دي دوی او مضبوط کړی دي مون بندونه د دوی واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا او کله چې وغواړو موږ نو بدل بکو بدل کې براولو په شان د دوی په بدلولو سره امثالهم د دوی په شان منو راولو تبديلا په بدلولو سره ان هذه تذکره یقینا دا قران چې دا نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا چا چې خوګي نو دې سي خپل رب تلار وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان شي غوته تاسو مر اج وړي الله تعالی ان الله كان عليما حكيما يقنا الله تعالی دې په يو حکمت والا يدخل من يشاء في رحمته داخلي چل جو وړي په خپل رحمت کې والظالمين اعد لهم عذابا اليما الظالمان جي تیار کړی دی الله دې پر عذاب دردناک دردناک عذاب ولته تیار کړی سورۃ الدار کې یو ابتدا د پیدایش د انسان او ابتدا او خلق انسان دیم دې کې صفات د مؤمنانو ذکر کول دریم ذکر د انعامات او خاصه او اصلورم دار یې چاري او شهدا په مشیت د الله تعالی سره ده پنځم دار دې کې ذکر د دوه قسمه چینو یو کافر او دیم د بیا سلسبیل ویلې کې بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا سورة المرسلات دا مکی سورت دے ترتیب اعتبار سر دا و او یعیم سورت دے 77 نمبر سورت دے پس دا سورت دا حرنا او نزول کی دا دری درشم سورت دے نازل شئر دے پس دا سورت الحمزین حمزین رسل نازل شئر کلمات په دې صورت کې یو سل اتیا کلمات دي 180 او حروف په دې کې اته سو شپږ حروف دي عرب ته تړون د دې سورې مرسلات د مکه سره یم کې ذکر د تمثيل د پاره د اثبات د قیامت اثبات د قیامت د پاره یو مثال سره دای وزات کاو دې صورت کې ذکر د شواهد کثیره او ډېر شواهد بلای په اړه ذکر کړي یادارې جمعه کې سورې دار کې هغه کې ذکر د منکرین او مختصر حالت الهی ذکر کاو دې صورت کې بیان کې دایید افعال قبیح او کثیره دای قبیح افعال چې دای تذکرہ کې یادارې جمعه کې سورې دهر کې لږ جزاعات ذکر کول د متقینو لپاره قسم قسم نعمتونه خوراکونه لباسونه دای لپاره د دې صورت کې لږ جزاعات ذکر کړي د منکرینو لپاره په لبس د ویل سره ویلو یوم ایدل للمکذبین او ویل سر ولس جزاعت دائر پار ذکر گئی داور سورت چرا اثبات القیامہ بالعدلت والشواہد اثبات قیامت بکی بدلائل و شواہد سر او ایت بشارت کی وم آیت کی جی انما دو ادون الواقع یقینا آج ساو سر وعدت کی دے شی خام خواب واقعی کی دن کے دے خام خواب رازی سورت خلاصہ چرا اول بدی کی شواہد خمسہ ذکر کی پینزہ شواہد دپار دداوی در وم آیت پورے یب احوال اربع ذکر کی سلور حالات به ذکر کی د پار د فنا العالم عالم د فنا کی د پار د یول سم آیات پورې سلور حالت به اول پای کی فیضل نجوم تم اسد ذم اذا سما او فرجت ادریم پای کی زل جبال و نصفت اصلورم پای کی اذا الرسل اوقتت سلور حالت به ذکر کی بیاوت تخفیف اخروی ذکر کئی پا ذکر دا یوم الفصل سرا لیوم الفصل دیار لسم آیت نوالا ترپینزل لسم آیت پورے وما ادراکا ما یوم الفصل بیاوت تخفیف دنیاوی ورکئی تلنو لسم آیت پورے ویلو یوم ایدل للمکذبین علم نحلک الاولین ثم ندبهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویلو یوم ایدل للمکذبین بیا به دا نه د لالی اقلی شروع کوي شلم آیات نه علم نخلو کوم مما مهین د لالی اقلی سره د زواجر نه اتشتم آیات پورې او بیا آخر کې د تخویف اخروی ورکي په لسو احوالو باندې د آخرت څلوېښتم آیات پورې چالیس نمبر آیات پورې فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اواخر کې درې زواجر دي بیا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم دې پای واګانو چې چلولې شي په نرم باندې المرسلات هغه هواګانې چې چلولې شي په نرم باندې وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا نو آغا هواگانی چا ماتول کوی ماتول آ ماتول کی بازو نا پا سختو سرا ماتول کیا والناشرات نشرن او پا خوراون کو بازو نا پا خوراول سرا نفل فارقات فرقا جدائی را وستن کی پا جدائی کول سرا نفل ملقیات ذکرن آرا غرزون کی دوحی فالملقیات ذکرن و دی والمرسلات عرفن فلا صفات کی ذکر مفسرین و اقوال لیش دا صفات دسری دیکھ یو قول مفسرین دا دا طول صفات دی در ریاح و دپارا حواگان و دپارا المرسلات یا دا صفت دا حواگان و دی یا دا صفت چه ده صفت ده ملائکو ده او یا دا صفت ده انبیاءو ده یا دا صفت ده آیات او اصور ده سورتونو عرفن بیدومانی یوم تتابعن پر لپسین یا عرفن ممعروف سرا نرم طریقی سرا بیا دا عاصفات عصباً لیکن دا صلور وڑا اقوال دی چی آئے دا صفت دا ملائکو دے اوکا صفت دا ریاحو دے اوکا دا انبیاءو دے اوکا دا آیاتو دے و دا صفت دا آیات چی بیا دا مانا دا چی فل عاصفات اغا آیاتونا آیات قرآنیاں یا ختمون کی دی ا حجتنا د اهل باطل قرانی آیاتونو سره د اهل باطل حجتونو د آیات دلائل ختمی او دا صفت د انبیاو شي نبیا بدای چا ما تهون کی دی او دلائل د خصم لرا یا صفو ادله الخصم چکم سوک دائی پا مقابل کی رازی نو دائی دلال ختمی ماتے اولا او حواگانو او ملائکو سر زائر ہے والناشرات نشرا دام در سلور وارو صفات کی دیشی یادا صفات دا ملائکو دی او یادا صفات چی دی دا صفات دا ریاحو دی حواگانو حواگانو صفاتو ندی بیا ملائک او ریا چی دی آئین شرن صاحب اغاق اوریج خورای ملائک چی دی دا آئید اوریج رو پار اخفل ملائک دی دارنگی آئی بانی حواگان راشی ہو یو زنبل دی دخواری کی او کدا صفت دا الناشرات دی نشرک دا الانبیاء و دا الآیات چی بیا مطلب دا جای خورای آدلت التوحید لرا انبیاء جیو آیاتنا دلال جیو ای ادلائل دا توحید دو دانیت دلال جیو خورای قرآن کم دا دلائل دیو انبیاء ایم خورای فالفارقات فرقا دیکھم دا سلور اقوال نی یا دا صفت دا ملائکو دیو یا صفت دا ریاحو دیو اگر صفت د ملائکو شي او صفت د ریا او حواګان شي نه آی خوري ورزلره په خوراولو سره ورز یو ځنه بل ځای تر واره کې بل ځنه بل ځای تا جدائی را ولید آی په منس کې ټوټه ټوټه شي روغه جوړ ورز وی ا ټوټه ټوټه شي یو طرف ته ودرې یو بل طرف ته یادا صفت چه د ملائکو د آیاتونو نه کدا صفت د انبیاء او د آیات شینو بیا معنا دا چې فرقون بین الحق والباطل والمؤمن والكافر دا تفریق را ولی په منځ د حق او باطل کې په منځ د مؤمن او کافر کې افرق راځي دا د الله آیاتونو سره راځي ملکیات کې دا اقوال نه کوم ملکیات دا صفت د ریاح او شیو ملائکه شي بیا مانا دائی چایی را اچون کی دی باران لرا باران را چایی باران را ورائی پا امر الهی سر او یا دا صفت چی دی دا آیات و انبیاء دی بیا مانا دائی چی فل ملقیات ذکران چایی اچون کی دی وحی لرا خلقو تا اللہ طرف نکم وحی شوی نو آ خلقو دائی بیان کئی دا سر پارکی عزران و نزران د پارا د ختم اولو د زرو د پارا د هیرولو خلګو زرونه ختم شي ولا ټول شهادت کوي په دې باندې جن لما تو ادون لصادق یقینا اج استاسه وعده کړي شي خامخا واقع کیدونکي قیامت برازي آیږي شک نشته وادر دیو سره د څه شیشه وا علم او دونه صالح تفسیر ابن کثیر کې ډیر شیزونه ذکر کړي یو دا چې تاسو سره وعده شوی د دې چې تاسو به قیامت به قائمي قیامت راتلونکي ده دیم علم او دونه لواقع چا انفخ فی الصور ده شپېلې په پوکې په شپېلې کې دا به والی کې د پناه لپاره به د احیاء ژوندۍ کولو لپاره دارنگی درم باس الاجساد جسمونا چیدی دی انسانانو داو بیر طرح پرتکولیشی اللہ مغی تبودری پاہی کے روح اچھولیشی تو ادون اللہ صادق دارنگی وادر دی چی جمیع الاولین والآخرین پی سعید واحد چی مکنی سمرتی شوی دا آدم علیہ السلام نوالا و گرستونی در قیامت پوری سوک را دی دا ٹول بپی یو میدان کی جمع کولیشی اوادا واقع کیدون کیدا جمیع الاولین والآخرین فی صعید واحد دارنگی مجازات کل احد بعمله بدل ملاوی دل هر یو تدعا پا عمل باننے ان خیرن پا خیرن و ان شرن پا شرن کچر تا دا اعمال دا خیر والا ونو دا بدلم دا خیر والا او که چر در ده اعمال ده شروالاو نو بدلم ده شر ده تکلیب کی وی بیا فإذا النجوم طمست وتدنا احوال اربع ذکر کی قبل القيامه قیامت نو مخی ضرور حالتنا لو ادب کرے فإذا النجوم طمست پس کله چې ستوري بنور شي رڼا ختم شي ستوري چې دی دایره رڼا چې ختم شي وإذا السماء فرجت او کله چې اسمان کولاو کله شي اسمان کولاو شي دایره ملائک را کوزي دایره دروازو نه وإذا الجبال نصفت او کله چې غرنوالو زول شي وإذا الرسل أقتت أو كل شيء رسلان وقت برك لشي لأي يوم أجلت لكم يورد تاج رسلك لشي دي لدي طول دفارة جزاء مقدرة فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت جزا دایدا چې له تو باسن تاسو جمع کې به تر راپورته کولای شي دا را جمع کېدل بکره راپورته کېدل دی اي يوم الاجلت د کومې ورځې تجربه کولای شي يوم الفصل د پاره د ورځ د پیسلې او ورځ د پیسلې د آیت د یو ځای کولای شي وما ادراک ما يوم الفصل او څه شي خبر درکلی دی تا ته چې څه ورځ د پیسلې څه ويل يوم اذل للمكذبين هلاكت دے بدور د پار د تکذیب کول کو شو تکذیب کئ دایره پر هلاکت دے الم نهلك الاولين ایا مون دی هلاکلی مخکنی چې کوم مخکنی پای مون هلاکت نو راوسته ثم ندبهم الاخرين بیا ور پسې کلم پای پسې رستنی خلق رستنیم پای پسې پسې کلل هلاکم کللای كذلك نفروا بالمجرمين داشان منکار کو کو مجرمانو باندے مجرمان جی دائس روان دا کار کو ویل یوم اذل للمکذبین حلاکت دے بدورت پار تکذیب کو ان کو سوک تکذیب کے آجے علاق شی علم نخلقکم مما ام محیل آیا منگنیوی پیدا کری تازو دوبوس پکنا المحیل او بجس پگیری فجعلناه فی قرار مکین بیا من اگرزاو دا بازر قراری مضبوط کے زیر قراری چھے رحم نمور پائی گی اور تزیر ورک لیشو الہ قدر معلوم تر یونیٹی مقرر پورے یا وقت پوری آنت پاساس کے ایک پادشو فقدر نا بنیم القادرون نفس من اندازہ کرے دے دل را نفس کو اندازہ کون کیو بنیم القادرون نفس کو قدرت والا یو لا ازما قدرت تو گورا بیان دے انکار دے نو دیدی حلاک شی ویلو یوم ایدل للمکذبین علا کر دے پدور از پارت تکذیب کون کو علم نجال الارض کفاتا آیا مون اگر دولی اسم کا کافی یا کفات فمانا جمع کون کے سمک اجرا یو دائی باطن دے یو دائی ظاہر دے یو دائی لپاس طرف دے نظار پار دا جوندو خلقو دا جوندی پائے بانے گر جی اور دین دزمہ کی باطن دے دل طرف دائی دے دزمہ کی باطن چی دے نو آد پار دا امواتو دے امام شابی رحمت اللہ علیہ وی دزمہ کی باطن چی دے دا پار دا د مړو دې احیا ام و اموات جندول رحم او مړو لرهم وجعلنا بها رواس يا شامخات واصيناكم ما الفراتا امنګر ذول دي په دې کې مضبوط غرنا لول لول شامخات مرتفعات اوچت جدي واسینا گما الفرات موسکو پتا زبان نیو بخوگی بگو بو بندو بسر اللہ کرے و بیام دی نمانی نو حلاک دیشی ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت دی بدورت دپار دی تکذیب کون کو ان تلقوا الى ما كنتم تكذبون لا شيء اشد اجتا سو دای تکذیب کول کیوے ورشا وینے ان تلقوا الى ظل ذي ساس شوا ان تلقوا ما من لا شيء عاقبت دای سست جتا دای تکذیب کا ان تلقوا الى ظل ذي ساس شوا لارشی آسوری تا چی دا قاون دا دری سانگ یای کی کمی دی تفسیر سراج المنیر انور پسیرین وی یو پای کی زریق دی دویم زقون دی دریم غسلین دی زریق زقون او غسلین لا زلیلین چنی سای ورکون کے سور ورکون کے ولا يغني من اللهب نفائد ورقي دلمبونا إنها ترمي بشرر كالقصر يقنا دا جعلم وشتلقي بابتر کو جي پشان دا بنگلو دي دائي بطر کی دائي سپرغي چي دي آبام دم را غاڑي غاڑي تبا دا غاڑي بنگلی دي كالقصر كان لهم جمالات صبر گویا کی آغو كان دي تک جڑ بخل دای رنگونه دا بسر کې اس پرغې د جانلم دین چې دایس کروټه او دای ور دی او سمری لایته مون بچی وایلو یوم ایذل للمکذبین هلاکل له بدای ورس کې پار دو تکذیب کوونکو ازا یوم لا یثقون دا ورس دا چې خبرې بنشې کوله دی ورس دې خبرې نشې کوله ولا یؤذن له فیعتذرون خبرې خو بشې کوله دل دوی دی خبر نه شیکوله خبر خو بدای کای مقصد دا د شي خبر به نه شیکوله چا خبر دی او تاسو फायदा ورکی फायदा نه کی خبر به نه ولا یؤذن لهم فیعتذرون او نو اجازه پیش وکړه شی دی او تاسو دی سرونه پیش کی بلو زر دی پیش کی وایلو یوم ایذل للمکذبین هلاکت دی بدای ورځ د پاره د تکذیب کوونکو هذا يوم الفصل جمعناهم والأولين دا ورد پیسلی دا جمعناكم راجم بكم تازل والأولين او اولنی خلق تازهم او سابقينهم جمعناكم من اي تاسو اي خلقو چه تقزیبهم کلت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والأولين او آبم راجم بكم چه آئی تقزیب کلت دا انبیاء و سابقينو خوانو انبیاء چې چا تکذیب کړي دا ټول راځم شي و ان کان لکم کید فکیدول لپس کې چری وی دا زړه تدبیر فکیدول لپس چل و لوکړې سما سره نشي کوله ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت دې بدای ورځ د پاره د تکذیب کوونکو کم تکذیب کوونکو ہدایت پر هلاکت دې إلا المتقين في ظلال وعيون يقين المتقين خلق جي آئي بأي فصورو كي بأي و پچينو كي بأي صورو كي بأي مانا آرام كي بأي وفواكه مما يشتهون وميو دائنا چي دي غواري دي چي كي ميو غواري عبر تملاوي ورطب ويلشي قلو واشربو هني ام بما كنتم تعملون خورا يوس كي انی ال مبارکی دی بخوشالی سرا خوری او اسکی برکتی یعنی ال من مزیدار یا بخوشالی سرا بما کنتم تعملون بسودائی چیتا سکم عمل لکا انکیوئی انا کذالک نزل محسنین یقن المداشن مدلور کو نکانتا ویلو یوم ایذن للمکذبین حلاکل لے پدای ورد پار دروجن خلقو سوک تکذیب کئی دروجن تیاد حق کئی دائر برالا کردے قلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون ترین زواجر سلاسہ ذکر کئی مشرکانو تا چھو اخری لگی شان پائدے والی مجرمانی وی اخینی انجام ساز تبایی دا قلو اخری و تمتعو پائدے واخری قلیلا لگی انکم مجرمون یقن انتاس مجرمانی وی ویلو یوم ایدن للمکذبین علاکن دے پدا یورد پار دے تکذیب کون کو و ایدہ قیل لهم ارکون لارکون او کله چې ویلې شي دیوتا چې رکو کوي نو لار کوون نه دی رکو نه کوي رکو نه کوي رکو ذکر رکو دی مراد دې نه ټول صلات دې مونږ دې کله چې ورته ویلې شي چې مونږ او کوي نو مونږ به نه کاو زګه چې او رکو نه تعبیر زګه وکړو چې رکو دا انتهایی عاجزی دی کې سړی سر ټیټ کړی بلتا دا انتهایی عاجزی زګه ټول صلات چې دا نم دا عاجزی دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا خیر فی دین لیس فیه رکوع ولا سجود په دین کې هیڅ خیر نه شي پای کې رکوع نه او سجدی پای کې نه او دا اوس کې روایت راځي ویل یوم ذل للمکذبین هلاکت دی په دا ورځ د پاره د دروغجن دیا کوونکو څوک تکذیب داس کوي په بیا یې حدیث بعده یومنون نو پس په کوم خبره پس د قران نه دی ایمان لاوړي یاد یې څه جوړ دی په راز د قران نه چې کله دی قران نه مني قران نه انکار کوي نو بل څه یې چې دی په ایمان لاوړي او سوره مرسلات کې شواهد ذکر کول د اثبات د قیامت د پاره دارنګه ا مخصوص جمله جو ویل یوم ذل المكذبین دا تقریبا لس کړه د صورت کې راوړی دا یو ذل باندې لس زرا علی دا دغې دې صورت کې ذکر دا hebat د ور د جانلم نه hebat نا کوو دې دای بستر کې دا سری کلقصره پشان د بنگلو ایس پرغه ایجاد شه